Господи, і твій дім осквернено родом зміїним. З гнівом і гіркотою ступив за поріг, повернувся до свіжої могили. Засипали. Готово. Чийсь недопалок, вдавлений чоботом у глину поруч, либонь від п'яненьких кладовищенських харонів, котрі сьогодні мають на ще одну зайву пляшку. Стояв, думав, і ніхто не взнає про що. Але хтось бажає взнати, що це за розфарбована вертлява синиця. Синиця – жіночка у жовтій футболці з великою шкіряною сумкою через плече, смикнула Богдана за лікоть. «Газета не українські новості». Чи слухи столиці, чи київські сплетні, яка зрештою різниця. Ну, чуть запоздала. Ми плануємо помістити матеріали Ніколая Степовому, як обізвісним ученим, і т.д., і т.п. Словом, туфті-фруфті, як чоловіки інтересної судьби. Я замітила вас і хочу... Зачекайте, хвилинку. О, вам зручніше по-українськи, давайте, парочка запитань. Та я... Але синиця не слухає ніяких заперечень, вона вже видобуває диктофон, клацає червоними кіхтиками по кнопках і, не позбавляючи жуйки, йде в атаку. Ви хто, студент? Родич Степового? Родич, понуро сказав Богдан і розвернувся, поквапно додаючи, перепрошую, я не можу, вибачте. Синиця розгублено замовкла, потім дзвякнула замком сумки і сердито кинула в спину. Тю, кончений какой-то. Геть, геть за ворота, годі геть. Спинився, озирнувся. Позаду, аршинними кольоровими літерами, туристична компанія «Люкс-турне, будьте з нами, у світ казкового відпочинку разом з нами». Пішов, не розбираючи дороги. Куди очі дивляться, пішов. І буде день. А день сьогодні без дня. Ніша, провалля, тріщина. Якщо перескочимо, будемо жити. Якщо переплигнемо, не погубивши рештки сил, і глузду, якщо не вибухнуть з розпуки болючі серця, якщо донесемо душі живими по той бік прірви, будемо жити. Якщо я хочу прибути з тобою, молитво, ти єдина мені сьогодні прихисток і опора, бо я знищений, розгублений і загублений. Як багато ви перемолилися за них, владико, за всіх цих людей, котрі прямують нині за вашою труною. За старих і молодих, за сивих і веснянкуватих, красивих і негарних, за бунтівних духом і рабів, за тисячі, тисячі їх, мільйони, мільйони мешканців цієї землі, Богом обраної, Богом забутої. Сьогодні прийшла черга їм помолитися за спокій вашої душі. За спокій. Чи знайде спокій ваша душа? Чи ви, нині усопший, порятуєте живих? Серед них нема пророка, інакше впавши на коліна, знійняв би він до неба руки і промовив «Схаменіться!» Познав би, куди йдуть. Але вони наблизилися до перехрестя. «Куди? Стоять! Назад!» Дорога переділена червоними турнікетами. Сірі похмурі постаті з залізними головами тхнуть потом і чобітьми. Вони стоять стіною в кілька рядів, люто дивлячись крізь захисне скло шоломів. Вони виконавці, безвідмовні і безмовні. Хитаються турнікети. Пустіть, ви не маєте права. Патріарх заслужив право спочити у Святій Софії. Там покояться наші владики. Не положено, не було указання. Не положено, вам сказали, єсть узгоджений маршрут. Назад, короче, що, не ясно? Та що ви їх слухаєте? А ну, ребята, взялись. То з одного боку вдариться хвиля в турнікети, то з іншого. Хитаються турнікети, але стоять. Молоді гарячі хлопці в плямистих одностроях проб'ють дорогу, проб'ють. Крики, кулаки, дубці, хрускіт, брязк. Чи варта пробита дорога хоч однієї пробитої голови? Куда лезеш? По руці, якщо рука вчепилася в турнікет. По голові, якщо за нього перехилилася. По шиї, коли не гнеться. Плямисті хлопці теж не здадуться, розхитують турнікет ногами, міліцейські груди руками. Хитається турнікет. Ах, як поки все дрібно і незначно. Мабуть, не буде дуже правих і дуже винуватих. Буденний інцидент дрібки екстремістів з правоохоронними органами. А турнікет розхитується, мов маятник, туди хить, сюди хить, мов маятник вихитує секунди і хвилини ненависті, родить і помножує її. Схаменіться. Не наш час вихитує той маятник. Назад вертає нас цей Лже час мінусовий, доведе до волохатих шкур, до канібальського вогню в баньках, до тваринного оскалу.